लफ्जों से जो था पारी खाली पाको जो बड़ी कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया रिश्ते को क्या मोद जू ना था ये अब तुझ जू या फिर यू ही छोड़ जू दरमिया हो ना सके जो भैया दरमिया।